日に変えてゆく天使の羽広げ舞い上がれ最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を向けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆き椅子 ام هرش دور من خطاب و موده اکی زور سوزگو بافا نتوانی گویلی دنگم به او زور خمی پاشه اتی دکتر بلایس اما ازلم توانایا تنها سارش کردنوه بلام دکتر بلایس نتوانی دشوانه که بزوله که بانگ کردونی مادم ابو کلی بستره و بکرکی پیتوه کوایا پیویستا پیتو لبیز متر زیاتر دور نکوه تولی ام بس نویا پیتو یشتا ولا گورو پانی جنگا که باش وستا موا خیراکا خیراکا لبیا گشتن با کسی که لب جارد کانی آن نبود که چایی آن پیپ که لبیه، او کسیش یو پی بود لبی. هر اوکاتی که کیلوات و ناو کوش کوا هر خوم امزانی او کردان و کیبو به ایچی او یک هستی به این تایبت یکی پی تو ناکرد وستانا کلی بران بریو پی هیچ کسیک چاوروانی اوی ناکرد که او رو با لنهومی یکم او بارو دوخی که استاتی کوتون به ایچی او یک پلانی هم بودان رشتو بود لیهاتی و یکی کیلوا و ایکر که بشی او یکی جوان لسر خوب مینتو باشم کسانه کین لکیو هاتونه تجوره و هروها بلا یو پیو او باری کتی کوتو به هموش شو یک استمه وراسته خو یو پی وستان لبیر کردنوا من کلغانم به تواوی جستم و پاشا پاریزم لنیوان همو پاساوانا تای با تکانا یو پی تاکا میرو چی میرایا کلا پیگاتای چی درنده ای سرسره نر پیگاتو نگم روفی لوانش هل لبرو بیا که کمو کرتی اوی هی که ناتوانه بشوی چی سروشتی خوی بپارزه با پیشوانه دو پاساوانا شهانه یکی ترو بلام ام کمو کرتی وایلیا کردو که ایزه چی بیوینه پی ببخشه شواز زردخانه ی درنده یکی یو پی کلا بردم شود درکوت وای کرکا شو لشونی خوی جولا نکاتو بوستید لگل وشا او مانای او نبو که شود هواش بو لکردانوه اگر کمی کیتر نزیگ ببما راست خو هرشکات هرکات یکا وجرویا هرشکای نزیگ بیتو لناکلو میلیرون که خویان ون کردو بو او یو پی سرقال کاتو سرنجی را کشه بلای خویا شود هستا بجولان دنی دست هوایی کانی و قفزه که ایتر دوای اوه امر رویا اما اوه بارینی اجدی ها؟ وایا هاوری پیرک اویا چیلوا تاکا کس بو که هستی کرکا چی رویا و اوش کم اگلشونی خوی وستان دی خورپاکا زور گوره و بلای اوانی ترو نه نزانی که چی رویا تنها دو کس نبه با تاوی آماده بون اوش گونیو یو پیو با تاوی تیشکین لسر رو برو بونه و کبو گمزا او میشکی لدزی اوا تو نبی لگل یو پیا شرکی ای گمجا نه بوستا کلو هستی پیزانی نکی کمی درن کود هروها للای چی تریش و اوانی تریش کمی زیادر هستیان پی کرد ای گمجا و استما حتی لو بارشا او چون باوی زانی و چون باو خیره ی زور درکی باو کرد اگر هاتو ناکلو میلیرون تیرنی نکانیان برکو تایا لکاتکا خوون کردن کش کارابوه هر راستو خود جانیان لده زیاو مردم باشا آیا هنری خوون کردنکا هر کارابو یان درکوت یان اونی نیکه لچوار دوریان آیا اما آیاو هیچ کس یک پیین نازانی والا مکا هیچ کس یک نازانی اگر ای کتایی اویا کمانوین لجانا کارکی استما به اما جواتای اویا که لخراب ترین دوخه او آبیا کسی که بیا کما مالا لگل یو پی اپکت ابوهای او کاری من بوهای من اوم کرده ای گون شد هیچ حالایش انجام نیاو حتی بگره منیش درن کوتم لحظ کردنو بر پر زانوی خیره و پوچیلوانه بو شد هیچ لومه خود مکن کمی دن با خود تا بگرد که اگر گوانو چیلوه رو بر روی و پی ببنو اوه تو رو بر روی پی تو بیتوه بلام لهمان کاتا شود هستی بشتی که زور جاواز کرن لو کاته گون اما یا که به همو جیان بلیم اوه گونه او من علی کنی وی تمنی منی هی اولا من بسکتره به همو جیانم قدزاری اوم من چندین جار بد رجای جیانم جنگاوم لپیناو اوی خوم لمترسی و زرکیشی لابا و خوم شارده و لنیو قفزه کی سلامتا بو اوی هیچ کسیگ نتوانی آزارم پیب گینی زور رقم لخوم اوی او بوی او بلام نمتوانی که خوم گورم هاو رکانمو ما مستاکانم هانی من یا نا بلام من جوم و نگردن لبر اوی وام دانا بو که بوچونه کم زور به هسره لوی اول بلا میستا برگه یک لرگه کن من آلیا کنی وی هی زکی منی هی توانه هی او قفزم تک بشینه چون توانی او کارف کد هندیک جار شد آرازی اواکت کب کشه تو گره تو لو دخانه رزگارم ابیت بو اوی سپاسی تو بکم گون بلام تناند اگر درگیشی بو نکرد به بلام او گورانو لپرا کرناو ججاوی کی بیر کرنو یابو وایلی کر کب درو شد تو لرو برو بونه و گورو قرسکانه زور چکا ناکلو میلی رو هشتان هشیانن او چی بو؟ اوه چی بو؟ که کمیر پیش از دایرشی کرده سرم من نمتوانی هیچ چی ببینم باشه تو بلی کسی که یعنی لایکه و گرزنگی واشنم زیاد کردنی سوزی حوتم کرم با دلنیای و پیشت دلنیاییان لوا کرده و که توانای خواهون کردنکا با توای اگونجه لگل زیاد کردنی سوده که ناکل اگر با شویشی ون بوب مین نوا اوائیو پی بیس شویگ نتوانه توانای زیاد کردنی سوده که ببینه بوی لبروا شتکی آساییه که یو پی پرسیار کلوی کچی رویه لجاتی اوی کتشکی لسر دوزنکانی لکر رو بروی بوده هز به هیچ زیانو کاری کری یگ ناکل امش واته اویا ابی هم بون تشکیم لسر دوزنکان بیا هتا کویستا هموش تیک با پی او پلانا روا کراو چکان آماده ان کرده بلا دوائی یکم نیدان ناکل نیتوانی هیچ تیب کاد جگلوی کلشونی خوی الارزی اوه استاما اما وا دیارا بوزاکی لر رادا بدرو دیاری نکراو دوای رزگار بونی لزیات ل 5000 جنگ رو برو بونه وا لی هاتیو مزند کردن که ناکل توانای اوه هیکا بزانی هزی بران برا که چنگ راه تو بوی که رو بروی چن کسانگ بیتو که پیشتر زول ل خوی بیستر بون بلا میستا هیچ براور کردن یک ناکری لگل اوه هزی استای رو بروی بوتو و اوه هزی که پیشتر بینی ویدی درنده یکی بیست با تو آنها یکی زور گوره پینج اونی سرک بیستره تا اون دلو زیادره نه زیادر براسی نازن هیچ بیروکه یکی نبوله باری او تو آنها یک هیدی وای دانم که او بدا او اندن زیادر بیستره چون که وزگی به حوصد هزار مزنده اکنی چونه که خویانه تاک وزی پینام دینه پاشا لوکاته راو چکن هستیم با قرصایی که زوری وزگی پیدو راستو خو یوپی هستی بولرین و یکرد یوپی هستی کرد که اوه اینا که پی توی خواشکو بشکو. لبروی پیتو بالینیا تا کب جردی او بو کب کهویت خوارو بشویش یر ریکو لسر خو اوش براستی لبختی او حلسو کوتی لپرو حلاتن برو پاشاوای کرکا پیتو راستو خوب را بلای پوف تبزن پاشا چیلی بسراتو اما جوکو کردانوی که اسایی وابو للایم پاسوان شهانه یکانو لمبارو دوخی استایا پیتو زور دوده لوی کتیش بخط سر اوی کچی اکاتو لسر خوب تا این بکار بینه لانجامی اوش جوری میوان لنهومی دوم لنزیک تاوری خور آواوا پاشام لگل اکتا چاو داخراوی آیا هروها اینش بکاره هنن با تیاری کردنی پاشا ایتر دوای اوه، پیتو زانی که بارو دوخه که چند اگمه ترسی دار و راستو خوب، پیتو لاشه خوی گوری وکو دروس کراوی که لگر که بچوار پیر روان که بنچکه یگر تو بومیرو رگل دو دست که وکو پولا به هزا حتا بگره دو اونده او کاتش بیسترا که پیشتر رو بروی کایتو بو بو اوی بگاد با پاشا پیش اوی دوشمن بیگاتی بلا دوی چند چرکه یک شپولگ و زینارک برو روی پیتو هد بجورک به ازبو کواب کاد پشیمان بیلوی که او بریاره یا او شپول وزهی که لپاشا و دره چون بشوه که اشکرا دیار بو که بارو دوخو بیرو هوشی استا دیاره که چی بسراتو لانجامی اوش پیتو توانی اوی بو درکوه که او بارو دوخه زور لو خرابتره که پیشتر بیری لیه کرده و پل سرش یکان با تواوی ویران بو کاتک پاشا سری دانواند دوباره کات کوتو جولا لگلا وشا بدرجای او همو کاتا اوانيش وستابون ببيع ويجولبك. اواني كهاتون بو اوي باشاب كوشن هنا سان لخويا مريبو وستابون ببيع ويجولبك. چونکه کسکا همو جانی خوانای بو لبروی که بو نوره که سیر جسته حل گرتو که پرا لخوشوستیو نرمونیانیو چاو دیری کردن. در برین کانی رخصاری پاشا هات و سرسروشتی خوی او جوای کرکا پیتو هزبه دو دلیب کات کموگی سارش گروه من پشتم به تو بستوه. دو جنگاوره دیرینکا هر راوستا بونو لآمده باشیا بون ببید دنگی چاو دیری دشمنکا یا نکرد هر وکو ریزک بوی او رفتاریک بو پربول خوشویستیو جان اگر دستیان ور بایتنا او کشکا یا ندوران و رفتاری جنم رو فانه بود. لراستی چاوری شتی کلم جورم ناکرد. او قصه زینو شتی که آسایی لو چون که اوزگ ماشی بوی ماوتو. هر وحا نیت روش به همان شوی او بیری کردو. لیرانه. باب چین با شوینه که تر چون که شر کردن لشوینه که تر لراستی ها لسودی ایوه بیت نه تیرو پاره که زوری خرج کردو با اوی زینو یرمتی بند تا پاشا دوب خاطو لپاسوان شاهنه یکن هیچ وی چی نبود تواب کد دعوه کار یکی پاشا رد کدو بلا باشا منیش اوان پی باشا هستی به هیچ تیگ نکرد تنیا اوان بیکا دست پیش خلی یکی لدازیا دکتر بلایس هر کپیتو تو آناکی که هرا کرد هر دو پیاوکا استیان کرکا کم ترخمی کرد نکان لبا آگابو نکان ابی تمر نیکی چاوروان نکرو چون که پاشا زور با آسانی توانی به نیوانی آنتیا پره هر وحا اوی روبروی ابنوا درنده یک که باور پی نکره از هم سبوری یورو و حکی داشی بیکن تو سرو و آگا سادا وکی تا چکنو کنجو شیرو که برو که میزست میرای تو اوی تکه بوری She Bye.